وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. และเราได้มีองค์การแก่มูซาและพี่ชายของเขาคือฮารูนได้จัดสร้างบ้านเรือนให้แก่กลุ่มชนของเจ้าทั้งสองในอียิปต์และจงทำบ้านของพวกเจ้าเป็นกิบละและจงปฏิบัติละหมาดและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัท ธาربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. และ موسى ได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพระองค์ท่านทรงประทานความสำราญและทรัพย์สินแก่ฟิรอูนและหัวหน้าของเขาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้โอ้พระผู้อภิบาลของเราโดยที่พวกเขาทำให้กลุ่มชนหลงออกจากแนวทางของพระองค์ท่านโอ้พระผู้อภิบาลของเราขอพระองค์ทรงทำลายทรัพย์สินของพวกเขาและโปรดทำให้หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างเพื่อไม่ให้พวกเขาศรัทธาจนกว่าพวกเขาเห็นการลงโทษอันเจ็บปวด قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. พระองค์ตรัสว่าการวิงวอนของเจ้าทั้งสองถูกรับแล้วเจ้าทั้งสองจงดำเนินตามทางที่เที่ยงธรรมและอย่าปฏิบัติตามแนวทางของผู้ที่ไม่รู้ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيلوأنا من المسلمين. และเราได้ให้วงวานของอิสราเอลข้ามทะเลพ้นไปดังนั้นฟิรอูนและพลพรรคของเขาได้ติดตามพวกเขาไปโดยอาธรรมและเป็นศัตรูจนกระทั่งเมื่อการจมน้ำได้ประสบกับเขาเขากล่าวว่าฉันศรัทธาแล้วว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากผู้ที่วงวานของอิสราเอลได้ศรัทธาต่อพระองค์และฉันคือคนหนึ่งในหมู่ผู้นอบน้อมบัดนั้นและแน่นอนเจ้าเป็นผู้ทรยศก่อนหน้านี้และเจ้าเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้บ่อนทำลาย فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ดังนั้นวันนี้เราจะให้ร่างของเจ้าออกจากทะเลเพื่อจะได้เป็นสัญญาณแก่ชนรุ่นหลังจากเจ้าและแท้จริงมนุษย์ส่วนใหญ่เฉยเมยต่อสัญญาณต่างๆของเรา วะละกอดบะวะนาบะนีอิสรออีลมุบะวะอศิดกิวะรซักนาฮุมมินัตตอยบาตวะรซักนาฮุมมินัตตอยบาตฟะมัคตะลฟูฮัตตาจาอฮุมุลอิลมإن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. และโดยแน่นอนเราได้วงวานอิสราเอลพำนักอยู่ณสถานที่อย่างดีและเราได้ให้ปัจจัยอย่างชีพที่ดีมากมายแก่พวกเขาดังนั้นพวกเขาไม่ได้แตกแยกกันจนกระทั่งเมื่อคัมภีร์ได้มาอย่างพวกเขาแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันกิยามะห์ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกัน ฟะอินกุนตะฟีชักกิมมิมมา أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين หากเจ้าอยู่ในการสงสัยในสิ่งที่เราได้ประทานลงมาให้แก่เจ้าก็จงถามบรรดาผู้ที่อ่านคัมภีร์ก่อนหน้าเจ้าโดยแน่นอนสัจธรรมจากพระผู้อภิบาลของเจ้าได้มายังเจ้าแล้วดังนั้นเจ้าอย่าอยู่ในหมู่ผู้สงสัยเป็นอันขาด วะลาตะกูนันนะมินัลละดีนะกัซซะบูบิอายาติลลาฮิฟะตะกูนมินัลคอซิริน และเจ้าอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของอัลเลาะห์แล้วเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ขาดทุน อินนัลละดีนฮักกะตอะลัยฮิมกะลิมะตุร็อบบิกะลายูมินูน แท้จริงบรรดาผู้ที่พระดำรัสของพระผู้อภิบาลของเจ้าได้บัญญัติแก่พวกเขาแล้วพวกเขาก็จะไม่ศรัทธา วะลาจาอะตฮุมกุลอายะตินฮัตตายะรออัลอะซาบัลอะลีม และแม้ว่าทุกสัญญาณได้มาอย่างพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะแลเห็นการลงโทษอย่างเจ็บปวด แล้วลาคานัตกอรยะตุนอามะนัตฟะนะฟะอะฮาอีมานุฮาอิลลากอมยูนุสอิลลากอมยูนุสลัมมาอามะนูกะชัฟนาอันฮุมอะซาบัลคิซีฟิลฮายาติดดุนยาكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ดังนั้นทำไมจึงไม่มีหมู่บ้านสักแห่งหนึ่งศรัทธาโดยที่การศรัทธาของพวกเขาจะอำนวยประโยชน์แก่พวกเขานอกจากกลุ่มชนของยูนุสเมื่อพวกเขาศรัทธาและได้ปลดเปลื้องการลงโทษอันอัปยศจากพวกเขาในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และเราได้ยืดระยะเวลาหนึ่งให้แก่พวกเขา วะลาชาอะร็อบบุกะลาอามะนะมันฟิลอัรฎคุลลุฮุมญะมีอาอะฟะอันตะตุกริฮุนนาสฮัตตายะกูนูมุมินิน และหากพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงประสงค์แน่นอนผู้ที่อยู่ในแผ่นดินทั้งมวลจะศรัทธาเจ้าจะบังคับผู้คนจนกว่าพวกเขาจะเป็นผู้ศรัทธากระนั้นหรือ วะมาคานะลินัฟซินอันตุมินอิลลาบิอิซนิลลาห์วะยัจอะลุรริจซะอะลัลละดีนลายะกิลูน และไม่เคยปรากฏว่าจะมีชีวิตใดศรัทธาเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์และพระองค์จะทรงลงโทษแก่บรรดาผู้ไม่ใช้สติปัญญา คุลอินซุรูมาซาฟิสสะมาวาติวัลอัรฎوَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงดูว่ามีอะไรในชั้นฟ้าทั้งหลายในแผ่นดินแต่สัญญาณและการตักเตือนจะไม่อำนวยประโยชน์แก่กลุ่มชนที่ไม่ศรัทธา فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْقُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ พวกเขาจะไม่คอยดูสิ่งใดนอกจากการคอยดูเยี่ยงวันทั้งหลายของผู้ที่ล่วงลับไปก่อนพวกเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงคอยดูเถิดแท้จริงฉันจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้คอยดู ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ แล้วเราจะช่วยบรรดารอซูลของเราและบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้นเช่นนั้นแหละเป็นหน้าที่ที่เราจะช่วยบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้น กุลยาอัยยูฮันนาสุكنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลาย หากพวกเจ้าสงสัยในศาสนาของฉันดังนั้นฉันจะไม่เคารพภักดีบรรดาที่พวกเจ้าเคารพภักดีอื่นจากอัลลอฮ์แต่ฉันจะเคารพภักดีอัลลอฮ์ผู้ทรงทำให้พวกเจ้าตายและฉันได้รับบัญชาให้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ศรัทธา วะอันอกิมวัจฮะกะลิดดีนฮะนีฟันวะลาตะกูนันนะมินัลมุชริกีน แล้วว่าจงมุ่งใบหน้าของเจ้าเพื่อศาสนาเที่ยงตรงและจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ และเจ้าอย่าวิงวอนขอสิ่งใดอื่นจากอัลลอฮ์ที่ไม่อำนวยประโยชน์แก่เจ้าและไม่ให้โทษแก่เจ้าหากเจ้ากระทำเช่นนั้นแท้จริงเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้อธรรม وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ และหากอัลลอฮ์จะทรงให้อันตรายประสบกับเจ้าแล้วก็จะไม่มีผู้ใดปลดปลื้มมันได้นอกจากพระองค์เท่านั้นและพระองค์ทรงปรารถนาดีแก่เจ้าแล้วก็จะไม่มีผู้ใดกีดกันความโปรดปรานของพระองค์ได้พระองค์จะทรงให้ประสบแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากวงบ่าวของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ กุลยาอัยยูฮันนาสกัดจาอะกุมุลฮักมินร็อบบิกุมفمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายแน่นอนสัจธรรมจากพระผู้บาลของพวกเจ้าได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแท้จริงเขาต้องดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องเพื่อตัวของเขาและผู้ใดหลงทางแท้จริงเขาก็หลงทางเพื่อตัวของเขาและฉันไม่ได้เป็นผู้ปกป้องพวกเจ้า วัตตะบิอ์มายูฮาอิลัยกะวัสบิรฮัตตายะฮ์กุมัลลอฮ์วะฮุวะค็อยรุลฮากิมิน และจงปฏิบัติตามที่ถูกเป็นองค์การมาอย่างเจ้าและจงอดทนจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงตัดสินและพระองค์เป็นผู้ทรงตัดสินที่ดียิ่ง